zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 maja, minęła godzina 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Do Oslo zjechali szefowie dyplomacji państw NATO. Wśród tematów przystąpienie Szwecji do sojuszu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada starania o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi. Rosną szanse na jednocyfrową inflację w tym roku, przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Na początek informacja sprzed kilku chwil. Biały Dom ogłosił 39. już pakiet wsparcia dla Ukrainy. Amerykanie przekażą jej wojsku więcej sprzętu, obrony powietrznej i amunicji. Stany Zjednoczone przekażą także dodatkową broń artyleryjską. W Oslo rozpoczyna się dzisiaj nieformalne spotkanie szefów dyplomacji krajów NATO. Politycy będą rozmawiać nie tylko o sytuacji na Ukrainie, ale także o rozszerzeniu sojuszu o Szwecję. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Zbigniew Rau. Na miejscu jest także Wojciech Cegielski. Formalne rozmowy rozpoczną się jutro. Politycy będą dyskutować o sytuacji na Ukrainie, a także o tym, jak zbliżyć Kijów do NATO w sytuacji, gdy przyjęcie Ukrainy na razie nie jest możliwe. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił dziennikarzom w Oslo, że są już pomysły na konkretne rozwiązania. Istnieje zgoda co do tego, że Komisja NATO-Ukraina, która, jak Państwo pamiętacie, przez ostatnie 6 lat nie miała okazji się spotkać ani razu. Doszło do jej spotkania bardzo niedawno. Zostanie podniesiona do rangi Rady NATO-Ukraina. I to wydaje się już pewne. Polski minister przyznał, że politycy zastanawiają się też nad innymi formami politycznego wsparcia dla Ukrainy. Ale rozmowy w tej sprawie jeszcze się toczą. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na spotkaniu będzie mowa także o sytuacji wokół wejścia Szwecji do NATO, a także o planowanych nowych rozwiązaniach, które mogłyby podnieść bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Hadze, że będzie wnioskował na Radzie Europejskiej o wzmocnienie sankcji wobec Białorusi. Po spotkaniu z premierem Holandii Markiem Rutte w Hadze premier przypomniał, że Polska musiała zareagować dodatkowym pakietem sankcji w odniesieniu do ostatnich działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, łamiącego całkowicie i brutalnie prawa człowieka. Szef polskiego rządu zaznaczył, że doskonale widać zależność Białorusi od Rosji. My doświadczamy tego w tym sztucznym ataku migracyjnym, przeciwko któremu się obroniliśmy. Wcześniej króciutko zdążyliśmy się wymienić, na pewno będziemy kontynuowali tą rozmowę, jak wielkim wyzwaniem jest migracja jako taka, a już w szczególności kolejne trasy migracyjne przez Białoruś z Bliskiego Wschodu, sztucznie wywoływane migracje, to nie jest kolejny problem, z którym chcemy się mierzyć. Przedwczoraj Polska ogłosiła kolejny pakiet sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Restrykcjami objęto 365 bliskich dyktatorowi obywateli Białorusi. Od jutra polska granica z tym państwem będzie zamknięta dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek. Rosną szanse na jednocyfrową inflację w tym roku, przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Urząd Statystyczny poinformował, że roczna dynamika inflacji spadła w maju do 13% wobec 14,7% w kwietniu. Piotr Bujak uważa, że spadek inflacji poniżej 10% wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Wyraźny spadek inflacji CPI w ciągu ostatnich 3 miesięcy oraz zapoczątkowany i przybierający na sile trend spadkowy inflacji bazowej, czyli tej części procesów inflacyjnych bez żywności, energii i paliw, pozwala wierzyć jeszcze bardziej niż dotychczas w jednocyfrowy poziom inflacji przed końcem tego roku. Ekonomista uważa, że jeśli spadek inflacji będzie postępował i będzie wystarczająco szybki, możliwe, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku zacznie rozważać obniżkę stóp procentowych. To ostatni dzień meteorologicznej wiosny. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że meteorologiczna wiosna była sucha. Na zachodzie, w centrum, ale także na północy Polski obserwowany jest postępujący spadek poziomu wody w rzekach. Susza daje o sobie znać. Daje o sobie znać w postaci mniejszych przepływów w rzekach, mniejszego poziomu w rzekach, ale nie tylko w rzekach, bo również w jeziorach. Dodatkowo też obserwujemy niższą zawartość wody w glebie. Ta wilgotność spadła miejscami poniżej 30%, a to oznacza, że jest problem, aby rośliny prawidłowo się rozwijały, szczególnie te, które są uprawiane przez rolników. W tym miesiącu najmniej opadów odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Sytuacja hydrologiczna będzie się pogarszać, ponieważ w najbliższych tygodniach meteorolodzy nie spodziewają się ciągłych opadów deszczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piękny utwór nie z takiego głównego zestawu, z którego znamy zespół Jam. W drodze do nieba pamięci Pawła Bergera, byłego klawiszowca zespołu, zaśpiewał Maciej Balcar, zagrał wspaniale jak zwykle zespół Jam. W pewnym momencie, kiedy Paweł jeszcze był klawiszowcem w Jamie, kiedy jeździłem na Rawę Blues, nie wiedziałem, na co bardziej się cieszę. Czy na koncerty, czy na spotkanie właśnie z Pawłem. Dlatego, że Paweł był doskonałym gawędziarzem i świetnie rozumiał muzykę i pięknie potrafił o niej mówić. I po prostu jeździłem tam po to, żeby się z nim do bólu nagadać. Przepiękne wspomnienia. No zrobiło się trochę wzruszająco, wspominkowo, więc... Przepraszam, wiem, że było smutno, ale tak mi wczoraj przyszedł do głowy ten twór, już bardzo chciałem go zaprezentować. Zostaniemy jeszcze na moment przy takich wspomnieniach, przy wspomnieniach ludzi, których już z nami nie ma. Dwa dni temu minęło 26 lat od odejścia Jeffa Buckley'a, a takie rocznice często powodują, że człowiek wraca, słucha, tak jak pan też redaktor mówił, i wspomina, i też zastanawia się, co by było, gdyby akurat w tym przypadku ten niezwykły chłopak nie odszedł tak młodo, gdyby nadal tworzył i dzielił się swoją piękną muzyką. Prawdopodobnie przy jego wrażliwości mielibyśmy kilka kolejnych znakomitych płyt. Mojo Pin. Dzisiaj wybrałam dla państwa ten utwór, który otwiera album Grace i który no, zawsze wywołuje mój zachwyt i spore wzruszenie. Less and less, I'm there in your fenomenalny, nieobecny już Jeff Buckley. Mojo Pinto nam właśnie wybrzmiało na trójkowej antenie. A cóż, zgadzam się z panią, bo trudno się nie zgodzić, że gdyby żył, pewnie sprezentowałby nam jeszcze kilka ładnych płyt. A ja tytułem zapowiedzi utworu, który dobywam z walizeczki, sparafrazuję słowa, które przed 20 wyśpiewał Janek Bo na antenie programu trzeciego. Ledwo tylko odrosłem od ziemi, już wiedziałem, że jeśli będzie mnie stać, na moich półkach będą płyty Stonesów. Sugar i zespół The Rolling Stones. Dyskusje na ten temat, jaki jest największy zespół rockowy świata, dla mnie przynajmniej nie mają sensu, ale słuchając tego utworu, mając jeszcze w pamięci ich ostatnią produkcję z czasów pandemii Ghost Town, to pomyślałem, że gdyby ktoś mi postawił takie pytanie w środku nocy, budząc mnie o trzeciej, to chyba bym powiedział: człowieku, nie budź mnie, wiadomo, że stąd. No i tak przy okazji na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy o koncertach Stonesów. Ja jeszcze nie miałam przyjemności zobaczyć na żywo, ale pan redaktor mówi, że To są piękne doświadczenia. Ja to państwu bardzo polecam, dlatego że wiedzą państwo, jak to w życiu bywa, że nagle dowiadujemy się z radia, że już nigdy w tym składzie zespół Rolling Stone, oby tak nie było, odpukuje, ale gdyby państwo mieli okazję, to ja naprawdę jestem po 3 koncertach Stonesów i czegoś takiego warto doświadczyć. Jeszcze warto doświadczyć koncertu zespołu AC/DC, choć mówi się, że oni ciągle grają to samo i ja błagam ich o to, żeby oni nigdy nie zmienili swojego stylu gry i sposobu zabawiania publiczności na koncertach, bo widziałem 2 koncerty AC/DC i to jest jedno z takich przepięknych koncertowych doświadczeń. I ja od razu powiem, że takich sadnych, bo ja tam darłem się w niebo głosy, nie jestem takim... No chciałam to zobaczyć tym bardziej w towarzystwie pana redaktora. Skoro tak, to chyba musimy jeszcze dzisiaj do AC/DC wrócić, sięgnąć. Oj, bardzo bym chciał, tym bardziej, że mam pewien plan. Dobrze, skoro jesteśmy przy takich klasycznych rockowych brzmieniach, to ja też proponuję jeszcze chwilę przy tym zostać. Szczególnie, że dzisiaj mamy naprawdę ładną rocznicę, bo to jest 44. rocznica wydania albumu Discovery grupy Electric Light Orchestra. Wow. No, płyta ponadczasowa, tak klimatyczna, że chyba nie sposób nie pokochać jej od pierwszego usłyszenia. Pan redaktor ma jakieś ulubione utwory z tej płyty? Tak, ale mnie się wydaje, że w związku z tym, że wybraliśmy to samo, ja w swojej głowie, a pani do tak, programu, pan to już, pan redaktor ja nie już będę wie. Tego ujawniał. No to niech od nas będzie w takim razie Last Train to London. Let's drink to London. No i zrobiło nam się całkiem tanecznie w tym trójkowym studiu. Electric Light Orchestra, Last Train to London. Piękne wspomnienie dla całej mojej generacji. Muszę pani powiedzieć, że w tamtych naszych czasach bycie fanem jakiegoś zespołu, zresztą może teraz też, wiązało się z wielkimi wyrzeczeniami i wiązało się z takim obcowaniem z owocem niedostępnym, bo w PRL-u nie wiem, czy mam rozszyfrować ten... Nie, chyba nie trzeba. No w każdym razie w PRL-u nie było takiej możliwości kupowania płyt, a jeśli już tak, to były one naprawdę zabójczo drogie. Nie wiem, jak to porównać, bo tego nie da się porównać do tych czasów, ale wtedy no, były to sumy horrendalne i by zdobyć taką płytę, trzeba było najpierw czekać 5 lat, nim ona się zestarzeje od momentu wydania i wtedy ewentualnie za cenę sprzedaży makulatury, butelek i darów od rodziców można było pojechać w miejsca, w których płyty były, czyli na tak zwany Schaberplatz. No i tam zdobyć upragnioną płytę, a potem rozkoszować się nią w domu razem z koleżankami i kolegami, bo głupio było wydać tak dużo pieniędzy, żeby się zmarnowało tylko na jedną parę uszu. No jak już ktoś zdobył taki album, to widać, że to jest prawdziwy miłośnik, fan takiej muzyki. No teraz... To już zupełnie inne czasy, to prawda. Teraz inne czasy, jak to ktoś zaśpiewał, muzyka wróciła do powietrza. I skoro o powietrzu mowa, to już opowiadaliśmy o tych powietrznych wydarzeniach muzycznych, czyli koncertach. AC/DC, bo pani o tej grupie australijskiej wspomniała. Oczywiście można zobaczyć zapisy koncertowe, ale... Bycie na stadionie wśród tego tłumu, który zwykle towarzyszy koncertom zespołu AC/DC, bo ich koncerty, mimo że niektórzy twierdzą, że grają ciągle to samo, ciągle sprzedają całe stadiony, a ja czynię ten głupkowaty wstęp dlatego, że wybrałem AC/DC, dlatego, że przecież... I pani, i państwo wiedzą, należy do fanów Igi Świątek. A z kolei Iga Świątek w tunelu przed wyjściem na mecz słucha utworów AC/DC, zresztą nie tylko. No a w związku z tym, że wczoraj Iga wygrała w Paryżu i mam nadzieję, że to wszystko gładko się potoczy, to z myślą o pani Idze i jej grze skromny fan taką piosenkę dedykuje. Leave me be. Anigo, proszę pozostać dla całego świata królową Paryża. Za to trzymają kciuki kibice w Polsce, a tu w programie trzecim najbardziej Krzysztof Łoniewski i moja skromna osoba. Ja też się oczywiście do tego dołączam i również trzymam kciuki za wszystkie mecze Igi. No moc jest, nie da się tego ukryć, to jest utwór ponadczasowy. Ach, te wspomnienia. Większość utworów prezentowanych dzisiaj miałem okazję usłyszeć na żywo. Tak napisał chwilę temu pan Stefan. No to prawdopodobnie są znakomite przeżycia i przepiękne doświadczenia. Czyli byliśmy ze Stefanem na jednym koncercie CDC. Bardzo możliwe. No dobrze, jutro mamy Dzień Dziecka. Jeśli ktoś z Państwa zapomniał, to przypominam, jeszcze się można przygotować z prezentami. I tak w ramach tego świętowania jeden z trójkowych słuchaczy, tak a propos, pan Patryk z Gdańska, zasugerował, żeby podzielić się na antenie muzyką, której słuchaliśmy jako dzieci. Zastanawiałam się, czy to jest dobry pomysł, ponieważ ja jako dziecko słuchałam naprawdę bardzo różnej muzyki. Wielu utworów absolutnie nie odważyłabym się zaprezentować w radiu, ale bywały też rzeczy całkiem niezłe, jak chociażby moja fascynacja zespołem Red Hot Chili Peppers, ale to też możemy do tego dojść później. A jeśli chodzi o pierwszy utwór, który tak świadomie bardzo lubiłam i którego słuchałam w kółko, no to to byłoby właśnie moje ulubione wykonanie utworu Easy. Ależ się we mnie obudziły sentymenty. Co ciekawe, ten utwór kochałam nie jako nastolatka, tylko jako taka kilkuletnia dziewczynka. Naprawdę pamiętam, że to był jeden z tych pierwszych świadomie ulubionych utworów. Find No More i Easy. Doczepię się to trochę do tej pani zapowiedzi, a właściwie do listu słuchacza, i powiem, że w najbliższą niedzielę o 12:00 zamierzam dla państwa poprowadzić program piosenki na niedzielę i nie wiem, takie rzeczy dzieją się w Radiu Magicznie. Wymyśliłem, że będą tam piosenki, których słuchałem w dzieciństwie i wszystkie postaram się Państwu zaprezentować, czekając na Państwa korespondencję i czekając o 12 w południe na Państwa piosenki na niedzielę. A teraz, jeśli Państwo pozwolą i Pani jeszcze pozostanę w tym temacie tenisa i trzymania kciuków za Panią Igę Świątek w Paryżu, bo AC/DC było za wczoraj, a jutro jest kolejny mecz Igi Świątek w Paryżu na kortach Rolanda Grossa. I wiem, że w słuchawkach pani Ingi w tunelu, kiedy wychodzi, bardzo często pojawia się również Red Hot Chili Peppers. Scarlet Star. sentymentów ciąg dalszy na antenie radiowej Trójki. Znakomici Red Hoci. To nie tylko utwór, który wzbudza radość u Igi Świątek, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, ja też ogromnie fascynowałam się Red Hotami. Zresztą do tej pory ich uwielbiam, więc bardzo dziękuję panu redaktorowi za tę propozycję. Oni gdzieś grają w Warszawie, jeśli się nie mylę? W najbliższym czasie, tak. Chyba za miesiąc niecały. Na Stadionie Narodowym, ale możliwe, że coś przekręciłam. Możliwe, że się tam spotkamy. To może wreszcie się wybierzemy właśnie. Tak, to by było pewnie świetne doświadczenie. No dzisiaj wspominamy dużo koncertów, albo raczej ja mówię, że chciałabym zobaczyć, a pan redaktor wspomina, jak to było, więc może po koncercie Red Hotów razem się... No bo ja mam trochę więcej lat. Podzielimy się. Miałem więcej czasu. No dobrze, ja teraz troszeczkę zmienię klimat, właściwie mocno zmienię klimat. Skoro już po maturach, już nawet po egzaminie ośmioklasistów, to raczej bez obaw mogę się tym utworem podzielić. Był już taki egzamin w historii, kiedy naraz wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Marek Grechuta i Pewność. Że to był egzamin, nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz. Świata, ale nie mam pewności, że to naszego świata. ale nie mam pewności, że to naszego świata. Niezapomniany Marek Grechuta i Pewność, w przeciwieństwie do dużo bardziej znanej niepewności również w jego wykonaniu. Na zegarze 5 minut do 21, więc my już niestety będziemy się z Państwem żegnać. Ale ciągle zachęcamy Państwa do słuchania programu trzeciego. Już za chwilę pojawi się tutaj Piotr Semka i jego goście. My dziękujemy. Mam nadzieję, że sprawiliśmy choć odrobinę przyjemności. Piotr Baron, Justyna Grabasz i Inka Waszek. I kończymy z super polskim zespołem rockowym. No właśnie. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy wrzeci na noc wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. Wspomina dobre dni, napisał to papieża.